1599 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Córciu, zerknij na moje wyniki badań. Wyglądają okej, okay, ale w twoim wieku musisz dbać o układ krążenia, a zwłaszcza o ciśnienie. Zacznij stosować Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera zdrową dawkę magnezu oraz dodatkowe substancje wspierające pracę serca i układu krążenia. Sam zobacz. O, widzę, że wspomaga również utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi. Wezmę to sobie do serca i zamienię swój magnez na Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Wyciąg z głowy wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i wspiera prawidłowe krążenie krwi. Potem wspomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. To poniedziałek, 20 dzień marca, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Wołodymyr Zełenski w swoim cowieczornym wystąpieniu pozytywnie ocenił dzisiejsze decyzje, które zapadły w Waszyngtonie i Brukseli w sprawie kolejnych dostaw uzbrojenia dla Ukrainy. Polska zorganizuje wspólnie z Komisją Europejską konferencję na temat dzieci uprowadzonych przez Rosję. Znamy szczegóły tej inicjatywy. Straż Graniczna zyskała nowe samochody. Mają być one szczególnie przydatne w trudno dostępnym terenie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował w cowieczornym przemówieniu za europejski plan dostarczenia amunicji dla jego kraju oraz za nowy pakiet pomocy amerykańskiej. Dziś mamy kilka ważnych decyzji, przede wszystkim obronnych. Nasi europejscy partnerzy uzgodnili wspólny plan przyspieszenia dostaw pocisków dla naszej artylerii. Wartość tej decyzji to 2 miliardy euro. Przewiduje się zarówno natychmiastowe dostawy, jak i produkcja amunicji, podkreślił Wołodymyr Zełenski. To strategiczny krok, co dodaje wiary w naszą jedność, w niezmienność ruchu na rzecz pokonania terrorystycznego państwa. Dziękujemy wszystkim naszym partnerom w Europie, wszystkim, którym naprawdę zależy na tym, by Europa była silna i wolna. Dziś ogłoszono również nowy pakiet obronny ze Stanów Zjednoczonych. Jego wartość to 350 milionów dolarów. Są to pociski dla hajmarsów, artyleryjskie i inna amunicja. To wszystko jest naprawdę potrzebne do wsparcia naszych żołnierzy. Dziękuję prezydentowi Joe Bidenowi, kongresowi i wszystkim Amerykanom, dodał prezydent Wołodymyr Zełenski. Polska zorganizuje wspólnie z Komisją Europejską konferencję na temat uprowadzanych dzieci z Ukrainy, które są wywożone w głąb Rosji i tam przymusowo adoptowane, poinformował w Brukseli minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk. Minister podkreślił, że Polska wspólnie z Komisją nie zamierza ograniczyć się tylko do konferencji. Ona może być takim dobrym punktem do po pierwsze zwrócenia uwagi opinii publicznej na cały problem, ale też do zebrania opinii ekspertów, do skoordynowania różnych inicjatyw, ale to nie może być tylko spotkanie i wydarzenie czy konferencja. To musi być szereg działań towarzyszących. To ma być realne wsparcie dla Ukrainy w ściganiu sprawców tych zbrodni, ale też w poszukiwaniu samych dzieci. I nad takimi narzędziami w tej chwili pracujemy. Minister Szymon Szynkowski-Welsenk poinformował, że jutro będzie na ten temat rozmawiał w Brukseli z szefem gabinetu przewodniczącej Komisji Europejskiej. Ma też zapytać, na jakim etapie są przygotowywane sankcje wobec osób odpowiedzialnych za porwania dzieci z terenów okupowanych Ukrainy i nielegalne wywożenie ich w głąb Rosji. Polska przekazała Komisji Europejskiej listę ponad 30 osób i ponad 30 instytucji z Rosji, które powinny być objęte unijnymi sankcjami. Ekspert do spraw wschodnich zespołu Strategy and Future, Marek Budzisz, powiedział w Polskim Radiu 24, że były prezydent Gruzji Mikhail Saakaszwili jest systematycznie truty w więziennym szpitalu, w którym przebywa. Jego zdaniem szybko pogarszający się stan zdrowia osadzonego polityka świadczy o tym, że proceder odbywa się najprawdopodobniej na polecenie gruzińskich władz. Mikhail Saakaszwili zaznaczył w wywiadzie udzielonym Polskim Radiu, że jego jedyną nadzieją jest pomoc polskich lekarzy. Rząd w Tbilisi nie chce się jednak zgodzić na ich przyjazd. Marek Budzisz już podkreśla, że przestępstwa, o które oskarżono byłego prezydenta Gruzji, nie nakazują tak bezwzględnego aresztu. To uprawdopodobnia, że władze Gruzji, władze rządzącej Gruzją partii, gruzińskie marzenie, w gruncie rzeczy realizują pewien plan polityczny, co zresztą wpisuje się w cały kontekst sytuacyjny, no bo trzeba przecież pamiętać, że po pierwsze władze w Gruzji nie przyłączyły się do międzynarodowych sankcji nałożonych na Rosję, a nawet wydaje się, że są zainteresowane na zarabianiu i to niemałych pieniędzy, organizując pewne operacje związane z obchodzeniem sankcji. Mikhail Saakaszwili obecnie osiaduje wyrok 6 lat więzienia za rzekome nadużycie władzy. Twierdzi, że ten wyrok został politycznie motywowany. Do więzienia trafił w październiku 2021 roku. W proteście rozpoczął strajk głodowy. Kilka miesięcy później został przewieziony do szpitala. Ponad 60 samochodów terenowych dostała Straż Graniczna. Większość z nich odebrali dziś funkcjonariusze w Białymstoku. Samochody z napędem 4x4 mają wzmocnić ochronę granicy Polski z Rosją, Białorusią i Ukrainą. Kierowcy, którzy będą z nich korzystać, mówią, że doskonale sprawdzą się w trudnym dostępnym terenie. Jest to auto typowo terenowe. Mamy do dyspozycji również zamontowaną z przodu wyciągarkę. Możemy ją także wykorzystywać w okresie zimowym do pomocy ludności pogranicza. Te samochody będą naturalnym wsparciem dla bariery inżynieryjnej na granicy z Białorusią. Komendant Główny Straży Granicznej generał Tomasz Praga. I nowo budowanej bariery elektronicznej, która powstaje na granicy z Rosją. Najwięcej samochodów, 19, dostał Podlaski Oddział Straży Granicznej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy jutro przeważnie pochmurno, do tego synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu. Jutro termometry pokażą do 8 stopni na Suwalszczyźnie, do 11 na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W tonacji Trójki. We wtorki cały ten rok. Niezależny, bezkompromisowy, punkowy, rock'n'rollowy i nowofalowy. Z ostatnich dekad i z pierwszej ręki. Same fonograficzne rodzynki. Serwuje Marek Wiernik. Każdy wtorek od 19 do 21 w tonacji Trójki. Autopromocja. 5 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Przed nami reportaż o rodzinie, u której znajdują opiekę dzieci skrzywdzone przez los. Następnie w Trójce Literackiej kontynuacja rozmowy o postaci Joanny Chmielewskiej, o której opowiada Tadeusz Lewandowski. A na zakończenie dzisiejszej audycji kolejny odcinek serialu radiowego pod tytułem Swoją drogą. Przed nami historia rodzinnego pogotowia opiekuńczego dla dzieci, które prowadzi w swoim domu pewne małżeństwo. Należą oni do Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego. Jest ono organizacją pozarządową posiadającą status organizacji pożytku publicznego. Zapraszam do wysłuchania reportażu Magdy Balcerak i Henryka Dedo pod tytułem Nie przepuszczam życia przez palce. Reportaż w Trójce. Dzień dobry, dzieci. A dzień dobry, Alusia. Cześć. Cześć, kochanie. Alanku, co? Wstajemy? Będziemy się bawić, tak? Duże zmiany zaszły w naszym życiu od tego momentu, kiedy jakby zmieniły się wartości. Nie finanse, a relacje. Nie alkohol, papierosy, a dzieci, a żona, a dom. Dzisiaj, zarabiając powiedzmy 10 razy mniej niż za granicą, to więcej na pewno mam życia i nie przepuszczam je przez palce, tak jak wtedy. Zmieniło się w naszym życiu tak, że już w ogóle nie pracujemy w tych zawodach, które pracowaliśmy. Otworzyliśmy filię w Słupsku, Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego. Prowadzimy 2 ośrodki, 1 ośrodek dla matek z dziećmi uciekających przed przemocą domową, też mieszkanie chronione dla kobiet bezdomnych. W drugim miejscu wyremontowaliśmy drugi budynek i tam mamy hostel dla mężczyzn, którzy też są po ośrodkach uzależnień. No ja w tych działaniach Zbyszka też próbowałam jakieś swoje miejsce znaleźć. Kilka lat wcześniej miałam w sercu rodzinę zastępczą. Gdzieś tam nieraz oglądaliśmy takie programy z dziećmi, jak Zbyszek był za granicą i nas to bardzo dotykało. I dzieci, i mnie. Po prostu gdzie nie spojrzałam, czy gdzie nie przyłączyłam jakiś kanał, to wszędzie były rodziny zastępcze. Tak mnie bombardowały te informacje, że ja po prostu chodziłam kilka dni i płakałam. Takie rzeczy ze mną się działy, nie? I że ja wszędzie po prostu informacje takie odbieram. Ale no, w tamtym czasie no, nie było szans, żeby to spełnić, dlatego jak już zaszła ta przemiana taka naszej rodziny, już mogłam jakby pewniej spojrzeć w tym kierunku, żebym ja mogła coś też, tak, od siebie dać. No i dostałam taką myśl do serca, że to mają być dzieci. I moja żona zostawiła tą pracę, którą miała wcześniej i otworzyła pogotowie rodzinne. Zbyszek się zgodził, bo najpierw trzeba było kurs zrobić, więc nie miał oporów i poszedł ze mną na ten kurs. To działa. Jeszcze nie ukończyliśmy kursu jakby, bo kończyliśmy na rodzinę zastępczą o funkcji pogotowia rodzinnego, więc dostaliśmy propozycję przyjęcia jednej dziewczynki rocznej. Się zastanawialiśmy, czy podołamy, że tak powiem, takiemu wyzwaniu małego dziecka. No, ale zgodziliśmy się. Pół roku u nas była dziewczynka. Trzeba było się rozstać z dzieckiem. To było straszne przeżycie dla nas. No, już jednak te więzi jakieś człowiek zawiązał. My po prostu przez tydzień czasu chodziliśmy, praktycznie do siebie nie rozmawialiśmy, tylko po kątach płakaliśmy po tej stracie. No i stwierdził Zbyszek, że on nie da rady. To trzeba być bardzo silnym. Mówi i że nie, to nie jest dla niego, bo kiedyś na zawał zejdzie. No ja też nie naciskałam. Po roku czasu ponowiłam propozycję, bo jednak czułam w sercu, że to ma być to, co ja mam robić. Po prostu jakby spokojnie nie odejdę z tego świata, jak nie wykonam jakby tej pracy, którą gdzieś Bóg mi położył na sercu. No i ponowiłam swoją prośbę. Przedstawiłam to w taki sposób, że my jesteśmy dorośli ludzie i powinniśmy sobie radzić też z takimi sytuacjami, a dzieci są małe i tym dzieciom trzeba pomóc, bo one same sobie nie poradzą w tym życiu. No i Wyszek się zgodził na to znowu. Lenka, tam są książeczki, weź. Na stoliczku są książeczki. Tą chciałaś, a drugą weźmiesz, Ala? Tak? Zobacz, tam są książeczki. Dużo książeczek macie. Najczęściej jest tak czwórka. Teraz jest trójka. Dwa lata temu przyszli do nas. Siostra i brat. Alan miał 1,5 roku i Ala 4,5 miesiąca. Z tego, co się właśnie dowiedziałam, to no niestety niedojrzałość mamy, która zostawiała dzieci z pijanym ojcem i szła gdzieś bawić się i szukać nowego szczęścia chyba, sprawiły to, że kurator postanowił odebrać te dzieci. No i rok temu przyszła do nas Lena. No to tu jest trudna sytuacja, bo jest dziecko w tej chwili z niepełnosprawnością. Po rodzicach obydwoje z niepełnosprawność intelektualna. Jak ona do nas przyszła rok temu, to trzeba było diagnozę stawiać do specjalistów. Jeździliśmy do szpitala na rezonans głowy, do neurologa. Teraz będziemy jechać do poradni genetycznej i też do psychiatry, więc tu jest bardzo dużo pracy. W tej chwili już dziewczynka do przedszkola poszła i tam ma w ramach przedszkola też rehabilitację i hipoterapię i różne takie potrzebne dla jej rozwoju te właśnie terapie. No i widać już postępy, jak dziecko zaczyna reagować, bo dziewczynka przyszła, to w ogóle nie było żadnego kontaktu. Nawet wzrokowo ciężko było. Tak po prostu była zaniedbana. I gdzie suszę? No, poszła spać Lala. Później ją weźmiemy, tak? Tu położymy. Będzie spać Lala teraz. Ale damy smoczka. Tak, damy smoczka. To o, teraz Lala będzie spać. Proszę, butelkę. Proszę bardzo. Tak, tutaj Lala odpocznie, tak? No większość dzieci, które tu trafia do nas, niezaopiekowane dzieci, no niestety mają tyły w rozwoju i fizycznym, i psychicznym. Także tutaj jest potrzeba dużo pracy, obserwacji wnikliwej, żeby, mówię, wyłapać takie potrzeby dziecka i szybko reagować. Trzeba naprawdę mieć dużo siły przebicia, żeby gdzieś tam te opinie szybciej zrobić, gdzieś dostać się do specjalisty. Wszędzie są kolejki i nikt nas pierwszych nie puszcza, tylko w tych kolejkach stoimy, a dziecku od razu jest potrzebna pomoc, żeby jak najwcześniej po prostu wszystko pozałatwiać. Dosyć szybko widać ten postęp i cofają się pewne rzeczy, ale to właśnie trzeba dosyć intensywnie nad tym pracować, tak do trzeciego roku najbardziej dbać o to, żeby właśnie to dziecko nadrobiło te zaniedbania. Więc u nas przeważnie tak rok, dwa lata takie dzieci przeważnie dostawaliśmy, więc trzeba było się spieszyć, żeby te zaniedbania nadrabiać i dać im szansę na to życie w pełni. Będziesz oglądać książeczkę, tak, Alusia? A kto to jest? To ciocia. To ciocia, aha. A to kto to jest? To my... Kto to jest? Babcia. Babcia, dobrze. A kto to jest? To mama. Mama, aha. A to kto to jest? To tata. A tata, właśnie. To dzieci. To dzieci. No właśnie. To dzieci, ale... Dziecinka. To jest dziewczynka, tak. Co? Teraz właśnie od września dwójka naszych dzieci poszła do przedszkola. Alan ma 3,5 roku, więc od września poszedł normalnie do państwowego przedszkola. No, jestem przeszczęśliwa, bo pani jest zachwycona Alanem, że jest taki wygadany, pyta się o wszystko, dociekliwy, przesympatyczny. No już pani jest zakochana, a zresztą Alan w pani też jest zakochany, już chciał się przytulać do pani. No i nie może się doczekać codziennie, czy on pójdzie do pani, czy on pójdzie do przedszkola. Codziennie się o to pyta rano. I na równe nogi wstaje. Jak mu ciężko było wstać, to tak ja tylko klamkę uchylam, a on już ciocia, idę do przedszkola, nie widzę. Taki jest śmieszny. No i Lena o dziwo też, tylko że ona już ma 2,5 roku, ale ona chodzi do przedszkola specjalnego, więc od 2,5 roku już może to dziecko iść. O nią to tym bardziej się martwiłam, bo ma problemy różne takie też emocjonalne, ale panie też są zachwycone Leną, że tak radosna jest i w ogóle tam lubi, widać, że lubi i też nie ma problemu. I rano też szczęśliwa wstaje i ja wsadzam do samochodu dzieci Zbyszko i Zbyszek rozwozi. A Ala zostaje i mamy rehabilitację, 4 razy w tygodniu z nią na rehabilitację jeżdżę, więc też ma swój czas tutaj ze mną i też korzysta, że tak powiem. I oni korzystają i to jest najfajniejsze, że dzieci nie są szczęśliwe, tak, że nie idą z jakąś z płaczem, z krzywdą i z musu. Także świetnie. Co, Alusia? Też książkę będziesz oglądać? Tak. Co Lena gra? No gra w piłkę, zobacz. Podrzuca piłkę Lena. Ale dalej podrzucać. Dzieciaki były różne. Się tam przewinęły kilkoro, jak byłam. Ale teraz mają Alana, Alicję i właśnie Lenę. Alka i Alan to jest rodzeństwo, są bardzo kochane, po prostu kochamy bardziej Alicję, bo to jest fajne to, że jak ja z nim zostawałam, to Alicja przy mnie usiadła właśnie. Alicja też zaczęła jakby przy mnie przychodzić i to było takie wow, że jakby, no że ci rodzice nie przychodzą, a ja z nim siedzę i się z nimi bawię i mi po prostu się serce jakby tak łamie z takiej słodkości, że jak oni do niej mówią Inka. I jakby, no jak oni pierwszy raz powiedzieli do mnie Inka, ja w szoku, ja po prostu łzy w oczach, ciocia, słyszałaś to? Oni tam już nie mówili jeszcze ciocia, już powiedzieli Inka do mnie, nie? Inka trafiła do nas, do pogotowia w wieku 14 lat. Nie spodziewałam się, że do nas trafi w takim wieku dziecko, bo my mamy tutaj umowę od urodzenia dzieci do 10 roku w pogotowiu mogą być. Ale to taka była wyjątkowa sytuacja. Kierownik prosił o pomoc i to miało być tylko na kilka miesięcy. Od drugiej klasy podstawówki do końca pierwszej gimnazjum byłam u babci, ale że po drodze no, były sprawy rodzinne dość poważne względu na mojego dziadka, który właśnie zmarł 5 lat temu. Moja babcia się strasznie załamała. No i zaczęła spożywać alkohol. To nie było tak, że ja nie byłam zadbana, bo ja miałam wszystko, co chciałam. Ale jak już zobaczyłam, że ona spożywa alkohol do takiego stopnia, że nie była w stanie jakby no mnie ogarnąć do szkoły, tylko ja musiałam ją ogarniać. I pamiętam, że spotkałam moją panią z MOPR-u. Pani wtedy przychodziła na kontrolę. Więc to zgłosiłam. No i ta pani przyszła, zobaczyła, no, że babcia rzeczywiście jest, że ja mam w szkole 12 zagrożeń. Za kilka miesięcy po prostu Inka, jak babcia, poradzi sobie z problemem, miała wrócić z powrotem do babci. Pamiętam, że właśnie przyszłam, to polubiłam się z ich starszym synem Kamilem i Mateuszem. Też psy mnie znają i lubią, też dzieci mnie bardzo lubią tam. Inka się bardzo do nas przywiązała i my do niej. Było naprawdę fajnie móc być razem i widzieć, jak się zmienia jej życie. No ale niestety babcia nie współpracowała, nie poradziła sobie z problemem, no i... Sytuacja była taka, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie chciał, żeby ona poszła gdzieś dalej, do innego miejsca, czyli gdzieś do jakiegoś domu dziecka. Poprosiła, żeby chciała zostać. No, my wyraziliśmy zgodę oczywiście i wiedzieliśmy, że jakby zostać prawnie będzie ciężko, żeby ona mogła u nas, ponieważ przepisy mówią tam dosyć jednoznacznie, że w danym wieku już taka osoba powinna być w innym miejscu. I w sierpniu miała być sprawa sądowa odnośnie, czy zostaję u wujka i cioci, czy idę do domu dziecka. Było 98%, że idę do domu dziecka, a 2%, że zostaję u cioci i wujka. Pani sędzina, kiedy wysłuchała wszystkich tych argumentów, właściwie sama podjęła decyzję, że Inka zostanie u nas. Więc, że dała nam prawa do tego, że możemy być opiekunami prawnymi jej. Nikt tego nie zrozumiał. W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie oczywiście powstały wielkie pytania, wielkie oczy. Jak to możliwe? To po prostu jakiś cud taki był, nie? Niesamowite dla nas. No ciężko było kierownikowi przyjąć to, bo też był zdezorientowany, że taka sytuacja zaistniała, nie? Co nie powinno się zdarzyć. Dzisiaj Inka już jest dziewczyną, która skończyła 18 lat. Dzisiaj jest na mieszkaniu takim treningowym dla osób, które się usamodzielniają. Kończy szkołę, znalazła sobie pracę, żeby dorobić do swojego budżetu. I cieszę się z tego po prostu. Jestem dumny, że zaczęła swoje życie kształtować. Cieszymy się bardzo. Nie sądziłam, że będzie taka sytuacja, że będę miała taką przyszywaną córkę, że tak powiem. Muzykę coś. Nie możesz dosięgnąć muzykę? Nie. A którą ty chciałaś muzykę dosięgnąć? Nie. A, no gdzieś leży. Znowu gdzieś leży. No pod oceny. A ja też nie wiem, gdzie ona jest, wiesz? Pod łóżeczkiem, rozumiem. Nie. No, a dlatego mówiłam, żeby nie wyrzucać, tak? No tak. No, dzieci są w tej chwili, czekamy na adopcję, że tak powiem. Dostaliśmy informację, że już jest rodzina wybrana. Oczywiście najlepsza, jaka była dla tych dzieci pod kątem, jakie mają potrzeby dzieci. I też pod kątem potrzeb takich rodzinnych wybierał tych rodziców. Myślę, że też troszeczkę gdzieś wizualnych, żeby te dzieci pasowały, tak, ogólnie. Więc dostaliśmy informację, że są wybrani już rodzice. Dzieci już przeszczęśliwe są, bo wszystkim, kto nie przyjdzie, to się chwalą, że przyjedzie mama i tata. Jesteśmy szczęśliwi, że to nastąpi. Oczywiście będziemy płakać też. No, ale płakać i radować się. To jest najważniejsze szczęście dzieci. I to jest właśnie taka nagroda. Po prostu widzimy i dostajemy takie zdjęcia, jak one się rozwijają. I takie różne opowieści o tych dzieciach. Gdzieś tam kartki. Przesyłają nam informacje, a że dziecko zaczęło jeździć na łyżwach na przykład, nie? Albo pierwszy raz na rowerze pojechało samo, nie? Czy dziś na nartach. No przesyłają nam takie informacje i zdjęcia, nawet filmiki dostajemy, jak dzieci się rozwijają i to jest niesamowita radość. Z takiego noworodka, którego odbieraliśmy ze szpitala, miało 9 dni, nagle dostajemy informację, że jeździ na rowerze. Lotki będziesz składać, tak? Do wiaderka włożysz. Piesek, tak, to jest piesek. Tak. No, piesek. Tak. No. No tutaj też jest praca, że tak powiem, z rodzicami, nie? Bo mają przecież dostęp. Jest im jakby dana ta szansa, żeby te dzieci odzyskać tutaj, nie? Jak trafiają. Staramy się pomóc tutaj, czy rozmową, czy jakąś sugestią, tak, tym ludziom. Fajnie by było, żeby te dzieci jednak były z rodzicami biologicznymi i żeby ci ludzie mogli swoje życie zmienić i poradzić sobie z tym. Dwójka dzieci odeszła od nas do rodziców biologicznych. To tylko ten jeden przypadek taki. Dzieci zostały zabrane od mamy biologicznej, a opiekę przejął tata. No i tutaj mogę powiedzieć, że tutaj są te dzieci bezpieczne, tak? Bo i babcia, i dziadek, tutaj oni przyjeżdżali, i tatę poznaliśmy, to wiem, że oni mogli dać sobie radę i kontakt był z nimi super. To ten przypadek mieliśmy. Większość dzieci nie udaje się oddać z powrotem do rodziców biologicznych. No, które ci się podoba? Który dźwięk, Ala? Pokaż, gdzie działa? W którym miejscu działa? Muzyka? Nie. Muzyki. No i tak to trwa ponad 5 lat. Jest perspektywy czasu, patrząc na niektóre sytuacje, które się wydarzyły przez te na przykład 5 lat, które tutaj u nas w Pogotowiu były. Sama się sobie dziwię, że to tak się wyprostowało. Takie trudne sytuacje nieraz, nie? Z dziećmi i ta trudna taka praca. Tutaj akurat na tej pracy oparłam się na Bogu, bo widziałam, że ja sama nie będę miała tyle sił, żeby poprowadzić któreś, na przykład jedno dziecko czy drugie, ale jeśli to mi Bóg położył na sercu, to uważałam, że Bóg też mnie wyposaży, pewne narzędzia da mi po prostu do tego. No i raduję się z tego też, że dzieci tym wszystkim też wspierają nas. I oni, ja widzę, że też mają tą empatię i też starają się pomagać innym. To jest piękne. No, że mogliśmy im pokazać też inne życie, tak? I oni, ja widzę, że też w swoim życiu zaczynają powielać pewne rzeczy i widzę, że czerpią z tego. No i w tej chwili to tylko mogę dziękować za to wszystko, za wysłuchane moje prośby. Naprawdę. No, serca się raduje. To dzieci, ale dziewczynka. A to jest dziewczynka, tak. Co? Lenka chciała się przytulić, dobrze. Tak, Alusia też? Ala też, no przecież, Ala też. No. Był to reportaż Magdy Balcerak i Henryka Dedo pod tytułem Nie przepuszczamy życia przez palce. I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me. And I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine never die, and I love her. Stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. za chwilę trójka literacka i kontynuacja rozmowy na temat osoby Joanny Chmielewskiej. Trójka literacka. Powracamy do rozmowy o Joannie Chmielewskiej. Zapytam teraz pana Tadeusza Lewandowskiego, krytyka literackiego, dziennikarza, o adaptację prozy tej poczytnej pisarki. Zaczęło się od debiutanckiej powieści Klin. Chyba 3 lata później już powstała bardzo udana ekranizacja. Do dzisiaj tę komedię oglądam z sentymentem, frajdą. Myślę, że kolejne generacje Polaków ją chętnie też poznają. Nazywała się Lekarstwo na miłość. No i grali tam jacy aktorzy. No, grali tam grał Andrzej Łapicki, który był głównym autorem to był główny amant PRL-u. W tych studiach, tu gdzie jesteśmy, w 68 roku ja miałem okazję przez rok pracować z wybitnym polskim aktorem Kazimierzem Ludzkim nad poezją. I opowiadał kiedyś podczas tych spotkań w 68 roku, podkreślam, jak napisała do niego jakaś admiratorka Andrzeja Łapickiego, jego talentu, ale przede wszystkim urody, żeby przekazał jej list, bo ona sama się wstydzi, że ona myśli, że przy promieniu księżyca schodzi do łóżka pisarza. Takie rzeczy się zdarzały. Dotyczyły po pierwsze samego Łapickiego, no a po drugie w drugiej roli była zresztą trochę przypadkowo, kto inny był wymyślony do tej roli przez reżysera Jana Batorego, Kalina Jędrusik. I to była wyjątkowo udana rola. Chmielska dużo na ten temat opowiadała. Pani się oczywiście znała. Słynna scena kąpiącej się w pianie, no, wszyscy... w wannie wypełnionej pianą Kaliny Jędrusik. Tak? Mężczyźni wtedy, państwo tego nie wiecie, chodzili często na filmy, no żeby zobaczyć kawałek biustu. To nie było częste. Tak zwane momenty. No momentów to w ogóle nie pokazywano poważniejszych. Natomiast surogat. Przynajmniej kawałek damskiego cycka. Tutaj Kalina Jędrusik, która miała mnóstwo z tym związanych przygód, pomińmy to, rzeczywiście kąpała się w pianie, co było mało, że tak powiem, PRL-owskie, bo kogo tu było stać na pianę w ogóle? No ale to osobna sprawa. I rzeczywiście to jest bardzo udany film, Chmielewska go lubi. I natomiast... tam jeszcze była cała plejada aktorów w mniejszych rolach świetnych, no i Krystyna Sienkiewicz, i Mierzysław Czechowicz, i Jacek Fedorowicz, z trójką przez lata związany. Cała wtedy czołówka aktorów PRL grała w Lekarstwie na miłość. Tak. Ewa Krzyżewska też ma kontrolę. No, tak, no bo mnóstwo, rzeczywiście wszyscy, to było wtedy dość wąskie środowisko, a Batory miał legitymację dobrego reżysera i zwyczajnie, no chętnie tam grano. Natomiast oprócz tego inscenizacja Upiornego legatu, innej powieści Chmielewskiej, to się nazywa Skradziona kolekcja. Wiele lat później zrobiono. Chmielewska nienawidziła tego filmu, uważała, że jest skrajnie nieudany, co jest zresztą prawdą. Tu opinię taką słyszałem, że jedna z 2 aktorek była tam właśnie protegowaną Batorego i się nie sprawdziła. Nie była to Elżbieta Storystycka. Ja nie chcę. Nie wymieniajmy nazwisk. Tak, nie chcę mówić nomina sunt odiosa. Nie mówmy o tym, bo rzeczywiście nie wiadomo, jak to było naprawdę. Dalej, w telewizji były dużo później, bo w ogóle tak było długo, że nikt nie mógł robić Chmielewskiej na ekranie, ale to też nie był przypadek, dlatego że Chmielewska była autorką niesłychanie wymagającą, potwornie wymagającą, i jeżeli ktoś zrobił cokolwiek nie takiego, jak ona sobie wyobrażała, to właściwie można było grać meksykańską balladę o podrzynaniu gardła. Ja byłem świadkiem czegoś takiego, kiedy przy wcale dobrej telewizyjnej adaptacji Wszyscy jesteśmy podejrzani, pominę w tej chwili nazwiska właśnie dlatego, żeby nie robić nikomu krzywdy. To się nazywało Randka z diabłem. Rzeczywiście Chmielewska wpadła w furię, bo biuro architektoniczne, tam się dzieje akcja, które było pokazane, no kompletnie nie przypominało jej zdaniem tego, jak wygląda biuro, i w ogóle były takie elementy, które zostały przez nią od razu radykalnie odrzucone. Reżyserzy się po prostu bali Chmielewskiej. Od razu dodajmy sobie, że jest jeszcze taki spektakl telewizyjny, ja go nawet nie znam. To się nazywa Kim jesteś, kochanie, z Romansów Wszechczasów zrobiony. I to, jeżeli chodzi o Polskę, chyba wszystko. Ale jeszcze tutaj dopytam, czy ona przykładała rękę do dialogów, do pisania scenariusza, czy pozwalała to, dawała carte blanche, a potem najwyżej zrykała, co napisali, i tam jakieś swoje uwagi uczestniczyła w tych pracach, kiedy jeszcze była mało znaną pisarką, czy też pisarką znaną, ale jeszcze bez takiego głosu i mocy sprawczej jak później, to no, dyskutowała z Batorym. Lubiła tego reżysera, lubiła jego roboty. Natomiast później, kiedy już była autorką bardzo, no po prostu słynną, no gwiazdą literacką PRL-u, to nikt tam nie mógł podskoczyć. I rzeczywiście żądała, żeby pokazywać jej scenariusze i je na ogół odrzucała. W związku z tym nawet, no sobie też mogę to przypisać, wymyśliliśmy taką formułę z panią Janną, że musi być na motywach napisane. Wtedy ona mi, wie pan, to nie jest moje, to mogę tam puścić. I tak, jeżeli uważni widzowie rzucą okiem na to, jak są robione te adaptacje książek Chmielewskiej, to zobaczą, że na motywach albo według Joanny Chmielewskiej. Kiedy raz się ukazało, że na podstawie Joanny Chmielewskiej książki przy jednym ze spektakli telewizyjnych, no to doszło do takiej awantury, że speaker musiał w Sylwestra przepraszać, bo Chmielewska zażądała tego, grożąc poważnym procesem. Ja ten proces miałem prowadzić. Zajmowałem się tą sprawą od A do Z, znam ją od podszewki. Musieli przepraszać pisarkę za taką właśnie formułę. Dlatego bano się jej. W pewnym momencie, owszem, podpisałem nawet kilka umów na filmy, ale tu jest pewna sprawa z realizacjami Chmielewskiej. Batory umiał to zrobić, natomiast później... No tak, on umarł przedwcześnie. Tak, ale przede wszystkim Chmielewska była wielką mistrzynią polszczyzny i to trzeba sobie powiedzieć z całą siłą i otwartością. Operowała fenomenalnie językiem. I miała takich sług do tego potocznego języka i zresztą jej mam wrażenie, że jej te powiedzenia, zresztą bo mówiliśmy tutaj, te kolokwializmy trafiły do języka. Tak, to po prostu to była mowa bardzo silnie idiomatyczna, ale trafiająca do ludzi. Bardzo silnie oparta na efekcie stylistycznym. Rozdyźdanego serka nie sposób ładnie pokazać na ekranie. Po prostu Chmielewska jest kimś takim, kto w literaturze występuje. Jest słabo ekranizowalny, by tak rzec. To znaczy, to jest proza, która jest silnie osadzona w materii języka, w dialogu, w kreacji bohaterek, niekoniecznie takich, które dadzą się przełożyć. Kobiety tak mają często, że bardzo ważny dla nich jest detal, szczegół, ubiór. Na ten temat, jak się pisze dłużej, jaka to była bluzka, z jakimi godetami, jakie tam były zaszewki, falbanki, to każda kobieta to świetnie czyta i z rozkoszą, bo jej to samej dotyczy i sobie to wyobraża. Jak się to ogląda, to już jest zupełnie inny efekt. Czyli jak mówię, Chmielewska była w gruncie rzeczy mało filmową aktorką. Rosjanie spróbowali z tym coś robić. Czy to są dobre seriale, to jest inna sprawa. I film fabularny z tego ukręcony. O właśnie, tego słowa by użyła pani Anna. Ukręcony, a nie nakręcony. To były na podstawie całego zdania nieboszczyka 10-odcinkowy serial z Martą Klubowicz zresztą w roli głównej, wtedy z tą piękną polską aktorką, którą państwo znacie przecież jako gwiazdę filmów PRL-owskich. Miałem okazję się bliżej poznać. No i drugi to było... Zazdroszczę. To się nazywało, ten serial nie był w Polsce wyświetlany, ja go mam, nawet leży u mnie w domu, ale nazywał się Pał ili Prapał po rosyjsku, co znaczy mniej więcej wóz albo przewóz po polsku i to z wszystkiego czerwonego, nakręcony drugi ogromny serial. Rosjanom się one podobały średnio właśnie dlatego, że Chmielewska jest niefilmowa, by tak rzec. Jest literacka, ale niefilmowa. I zresztą specjalnie nie dbała o to, jak wspomnę, bo ona się uważała za pisarkę. Jeśli coś ja zrobiłem, taka była. Jeżeli ja coś zrobiłam, to ja zrobiłam z naciskiem na ja. To jest moje dzieło, ja za nie odpowiadam. Dlatego też ma mało nagród. Tylko Asy Empiku są przyznawane dla najbardziej poczytnych pisarzy, a nie z innych powodów. No tam pomijam specjalne nagrody. I nagrodę wielkiego kalibru tutaj dla najlepszej pisarki kryminalnej. Za całokształt w 2006 roku, jako pierwsza zresztą autorka nagrodzona tym wielkim kalibrem, a Sempiku to był 2000 rok. Także tylko te nagrody. Chmielewska innych nie miała. Miała tylko jedno odznaczenie, o które walczyła Julita Jaskę i ja. Od razu zresztą z tak zwanym przeskokiem, z forcingiem, jak się czasami czasami mówi, zwłaszcza w Brydżu, którego uwielbiała Chmielewskiego. To Chmielewska to inna pasja pani Janny Brydż. Od razu nie miała krzyża kawalerskiego, tylko krzyż oficerski. To zresztą miało też różne śmieszne anegdoty, bo w Pałacu Prezydenckim, gdzie no byłem zaproszony razem z pisarką, była też jej córka, wnuczka. Wnuczka przybyła z Kanady z narzeczonym. Ten narzeczony zupełnie osłupiał, bo nagle ni z tego, ni z owego trafił do najważniejszego budynku w Polsce, do Pałacu Prezydenckiego i oglądał, jak jego przyszła, no nie teściowa, bo to chodzi o wnuczkę, ale babcia teściowa otrzymuje to odznaczenie. Także nie było wielu nagród, ale jeżeli już coś było, to zawsze z hukiem, gwizdem i z przytupem. A do rozmowy powrócimy jutro. Trójka literacka. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some hand in hand, just what I'm going through, they can't understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I love you. Say anymore. zapraszam teraz na kolejny odcinek serialu radiowego pod tytułem Swoją drogą. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Nie wszyscy chcą, nie wszyscy mogą. Gdy asfalt śmiga pod podłogą, czy to samotnie, czy z załogą, dotrzeć do celu swoją drogą, swoją drogą. Więc kiedy skończysz drzemkę błogą, gdy wstaniesz z łóżka słuszną nogą i narzekania nie pomogą, wyruszaj w trasę swoją drogą, swoją drogą, swoją drogą, swoją drogą. Nie zastanawiało cię, że wszystko na świecie ewoluuje? Ludzie, zwierzęta, rośliny, mszaki, nawet taki porost ciągle się zmienia. A ty nic, Darek, całe życie taki sam. Nie wyzywaj mnie od porostu. Nie, nie wyzywam, to byłoby niesprawiedliwe dla porostów. One przynajmniej są niezbędne w ekosystemie. Możesz powiedzieć to samo o sobie? No właśnie, i mamy odpowiedź. Darek, tu nie chodzi o to, że ja ci teraz chcę urządzać rozprawę, ale ty nie widzisz, ile twoje zachowanie powoduje szkód? No może świat się beze mnie nie zawali, ale już nie przesadzaj. Nikomu nie robię krzywdy. Tak, a te biedne dziewczyny? Myślisz, że im jest wszystko jedno? Nie moja wina, że nie znalazłem tej jedynej. No, ja bym powiedziała, że znalazłeś ich już bardzo dużo. Ty, a pamiętasz tę, którą przyprowadzałeś do rodziców w liceum? Aśkę? Martę! Tyle razy musiałam udawać, że to moja koleżanka, żeby mogła nocować w naszym domu, że naprawdę zdążyłam się z nią zaprzyjaźnić. A jak w końcu przestała do nas przychodzić, to matka próbowała nas pogodzić, rozumiesz? Bo myślała, że się pokłóciłyśmy. No pamiętam, głupio wyszło. No, nam nie było do śmiechu. Ze wszystkich nas zrobiłeś idiotki. I tak jest zawsze, zawsze, bo musisz mącić. Tu kłamstewko, tam niedomówienie i kończy się tak, że podrywasz na weselu kuzynkę własnej dziewczyny na oczach całej rodziny. No to nie była moja dziewczyna. Dwa pytania. Przyszedłeś z nią? No tak. Spałeś z nią? Ale nie powiedzieliśmy sobie, że jesteśmy ze sobą. O, ile ty masz lat? 27. O, nie pytam na serio. Chodzi mi o te twoje dziecinne niedopowiedzenia, wykręty, matactwa. To jest jak jakaś zaraza. Nie można wierzyć w żadne twoje słowa. Ściemniasz po prostu z automatu. Ach, poczekaj. Kto? Zbyszek. Chociaż sam już nie wiem, pewnie ściemniam. Daj na głośny. Halo, Anka? Gdzie jesteś? Wracam do Warszawy. Ja nie mogę dłużej, potrzebuję cię. Co się dzieje? Monika od rana wrzeszczy. Lamentuje i płacze, nawet nie wiem, co ją boli. Najpierw głowa, potem ucho, gardło, a teraz coś pośrodku tego wszystkiego. Dałem jej leki na wszystko, nie mogę dawać więcej. A Pawełek... Co się stało z Pawełkiem? No, nie wiem. Naprawdę nie wiem, graliśmy w chowanego. Nie ustaliliśmy, ile czasu jest na szukanie i od godziny nie mogę go znaleźć. Zbyszek, spokojnie, będę tak szybko, jak się da. Tylko szybko. Co? No co się tak szczerzysz? Nie, no nic, nic. Jak to było? Wszystko ogarniasz. Zbyszek jest za tym, żebyś pracowała i cię wspiera. Dzieci w szkole. Tak mówiłaś rodzicom, prawda? Darek. Tiramisu mnie potrzebuje. Proszę. No proszę cię, nie mów im, że... No, chciałbym. Bardzo chciałbym ci pomóc, ale to kłamstwo jest jak zaraza, wiesz? Trzeba je chyba zdusić w zarodku, nie? Dobra, ja nie mówię o twoich wybrykach. Mhm. Ty siedzisz cicho o mojej sytuacji. Umowa? I kończysz z tymi pseudokazaniami. To nie są pseudo... Umowa czy nie? Wystąpili Lucyna Malec, Lidia Sadowa, Magdalena Dębicka, Sławomir Pacek, Maciej Makowski, Damian Kulec, Bartłomiej Magdziarz. Piosenkę tytułową do muzyki Renaty Baszun zaśpiewał Robert Kowalski. Scenariusz Adam Wojtyszko, Marcin Grębowicz. Realizacja akustyczna Paweł Szaliński. Reżyseria Adam Wojtyszko.